nzoto na nga ngai natumolaka moto teo ngai domileki ya sizi bokoi na pasi ya pamba ngai domi mwana ya tayobo likambo nini na nzoto na nga ngai natumolaka moto teo Zizi Boko ina pasi ya pamba Ngai domi mwana ya tayo Likambo nini na nzoto na nga Ngai natumbolaka moto teo Ngai domi leki ya zizi Boko ina pasi ya pamba Mwana ya tayo Mokama kambo kapi kolinga na ngai mindondo bamba na epai basongere epai binemi epai bamifiti epai nazali somi homo.